Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Chama Senele chapendekeza kufanyika kwa mazungumzo kama njia pekee ya kusuluhisha mzozo kati ya Burundi na Rwanda. Rais wa kijiji Bwiza Bwilanga waramikia ukosefu wa maji safi, wakilaumu idara ya maji tarafani Ngozi kusababisha kero hiyo kwa kuwafungia maji. Na katika habari za kimataifa, Kenya yaruhusu Air Tanzania kusafirisha mizigo yake kutoka nchini humo hadi mataifa mengine. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana, hapa studio mimi Lomware Denio yabivuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na mashirika ya uchukuzi yanayofanyia safari zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda yanaramika yakisema kufanya kazi kwa kuingia hasara baada ya Burundi kufunga mipaka yake na Rwanda pembeni na kuweza kufanya safari ndefu kwa kufanya mzunguko. Mathalani wale kuwa wanapita Ruhwa kuelekea Bukavu ambao wanalazimika kupita Uvila wanasema kwamba hata idadi ya abiria imepungua. Wanaomba serikali za nchi za Rwanda na Burundi kufanya mazungumzo ili kusuluhisha mzozo uliosababisha kufungwa kwa mipaka na hatimaye nenda rudi irejee katika hali ya kawaida. Unapita Uvira pale, unaingia Kamanyola, unapita Mplene, njia ni ndefu sana. Na njia ni mbaya sana. Kama sisi wa shoferi, tunapata shida mwa ile njia. Unaweza kutudondolea shida gani? Shida, kwanza gari zinaharibika, amplisi vilalo haviko vizuri katika ile njia, na insecurity. Naweza nikasema kama wahalifu ni wengi katika ile barabara. Na wahalifu wakisha kuwa wengi, panakuwa pako shazi tunatokea huku Burundi mpaka kufika Bukavu. Kama ukwenda mapema, kuna saa unaweza kupata ajali ya wale wa alifu katika ile barabara. Hapa tuo kwenye ofisi ya Volcano, kufunga paka wa Rwanda na Burundi inaelewekwa kwamba moja kwa moja na sisi tumesimamisha kazi kwa kusubiri hatua zingine zitakayo kamatwa na wahusika. Kwa sasa hivi kazi haiwezi kuendelea. Hasara ni kubwa sana, ukianzia kwa wafanyakazi walikuwa hapa idadi ya 11 kama nakumbuka vizuri, au wote kwa sasa hivi hawana kazi, wanaika. Kama hauna kazi unasikia kama na mshahara hamna. Alafu tuko na ofisi hapa, tulikuwa tunalipa hizi ofisi, tunalipa kodi, kasa vile kila gari kiingia toka Rwanda kuja huku inalipa dola 72. Nikusema kama gari mbili zinalipa dola 144 kwa sababu Volcano ikiingiza gari kidogo inaingiza gari mbili kwa siku. Sasa tuko na kodi zingine tulikuwa tunalipa ushuru na kwa ile ministeri ya uchukuzi na vinginevyo. Watu tena hawako wanaenda, watu wanakuja hapa kuuliza mnapita wapi, mnaenda watafungua siku gani. Inaonekana kama tu abiria na wenyewe wa mipata hasara kubwa sana juu ya kutoendelea, wanaenda Rwanda na Wanyarwanda wanakuja. Sisi tunaomba government ya Burundi iweze kuendelea na ongea na government ya Rwanda ili waweze kutatua hayo matatizo anayowakumba, ili sisi kama wananchi pande zote mbili tuweze kuendelea, tunapata uhuru wa kufanya kazi na kufanya biashara katikati ya nchi zetu mbili. Madereva wa magari ya uchukuzi yanayokea nchini Kongo, Rwanda na Uganda wamezungumza mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Chama Senele kinathibitisha kuwa njia ya mazungumzo ndiyo pekee inayoweza kumaliza mvutano kati ya Burundi na Rwanda. Agathon Rwasa, kiongozi wa chama hicho, anaweza kuwa kufungwa huko kunaleta athari kwa raia, hasa wakazi wa mipaka wa pande zote, ikiwa ni pamoja na athari za uhusiano na kiuchumi. Hatua ilitushtusha kama ilivyo washitua watu wengi, kwani si mara ya kwanza Burundi kifunga mipaka yake na Rwanda. Lakini ikumbuke kwamba tangu mwaka 2015 Burundi ilipofunga mipaka yake na Rwanda, walioathirika ni Warundi, tena wa kima cha chini, ambao walikuwa wakiuza bidhaa zao za kilimo na nini pande wa pili wa mpaka. Huu kufunga mipaka kuna madhara yake makubwa. Wananchi wa mipakani wamefungiwa kipato chao, kasari kwa wanapeleka mazao yao, wanapata fedha, wanaweza kujikimu. Na sio wale pekee, bali na hata wafanyabiashara wakubwa walikuwa wanachukua mizigo wanapeleka Rwanda, wengine watoa mizigo Rwanda wanaileta Burundi, na ushuru wa forodha uliokuwa unakusanywa na serikali kwenye mizigo hiyo haupo tena. Na wakongomani walikuwa wanatumia njia ya Burundi kutoka point A ya Kongo kwenda point B kupitia Burundi na Rwanda. Na hao wote walikuwa wanaacha kitu pale mipakani ambacho kilikuwa kinasaidia katika hazina ya serikali. Kwa hiyo hasara ipo. Hatua iliyochukuliwa ilichukuliwa haraka haraka. Na sidhani kwamba nchi ya Burundi ndiyo ingekuwa nchi ya kwanza kufunga mipaka na Rwanda. Kwani tumesikia muda mrefu Rwanda ikishutumiwa kuwasaidia waasi wa M23, lakini mbona Rwanda haijafunga mipaka na Kongo na Kongo haijaamua kufunga mipaka na Rwanda? Isitoshe, kama ni kwa njia za kiusalama, wakisema M23 iko Kongo pamoja na Red Tabara, inakuwaje ifungwe mipaka ya Burundi na Rwanda badala ya kufunga mipaka ya Kongo na Burundi? Kwa sababu wasi hao wanasemekana wanapatikana Kongo. Wakitaka kushambulia Burundi, watashambulia kutoka Kongo. Na kijeshi wakitaka kushambulia Burundi, lengo lao ni kuchukua madaraka. Na madaraka Burundi yako Bujumbura. Nadhani Bujumbura ni karibu sana na Kongo kuliko na Rwanda. Kwa hiyo wangefunga mipaka ya Kongo kuliko kufunga mipaka ya Rwanda. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Raia wa Burundi wanaokaa mjini Uvila mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nasema kuwa wanapokonywa hati za usafiri na zile zinazowaruhusu kuishi nchini humo bila kuzirudishwa wakati wa msako wa polisi. Wanaomba viongozi wa nchi mbili kujadili suluhisho kwa tatizo hilo bila hata hivyo kuwepo wanaonyanyaswa. Meya wa jiji la Uvila anatetea kufanya msako huo baada ya kupata taarifa za uwepo wa makundi ya waasi katika mitaa ya mji. Jeremy Kuhima anaeleza zaidi. Katika mahojiano tulio yaendesha na wamoja miongoni makamati za Warundi wenye kuishi hapa mjini Uvira, wanasema hawapingi kamwe kuendeshwa kwa msako ili kuleta usalama katika maeneo ya Uvira, lakini hata hivyo wanaomba kuwe hali ya utu wakati wa kuendesha msako wenyewe. Kwa yule atakayeonekana kuwa na leseni ya CPGL, kuwe na huruma fulani kwake ikiwa anakosewa kitambulisho kingine aina ya permis de séjour ambacho kinauzwa kila ifikapo miezi mitatu. Walipoulizwa kuhusu iwapo wamoja miongoni mwao wanashirikiana na makundi yenye kushikilia silaha yenye kuyumbisha usalama nchini Burundi au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamepinga jambo hilo na kusema wao wamekuja tu kutafuta hela wakifanya kazi. Meya wa mji wa Uvira Kizamwato kwa upande wake amefasiria kwamba usako umepata kufanyika kutokana na habari zilizokuwepo kwamba kuna uwezekano wa makundi zenye kushikilia silaha za kigeni kuwa zimejipatishia nafasi ya kuishi kwenye udongo wa eneo lake. Na hamna mtu yeyote anajua wanaongozwa na nani na ni wakina nani. Wanapasha kujua wanayeingia na anayetoka. Sasa kama watu wanakaa miezi na miezi wasijulikani, basi ni kusema kwamba sisi wenyewe hatujali kabisa usalama wetu. Ni lazima tuwe watu waangalifu sana. Tunajua nani anapanga pembeni yetu, huyu ni nani, anafanya kazi gani. Tumeona vyombo ambao wamevipata. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro, mimi ni Jeremy Kuhima. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo turejee nchini Burundi. Barabara iliyopo eneo la Nyarumanga sehemu maarufu Gitwa katika kata Buterere kaskazini magharibi mwa jiji la Bujumbura iko tayari katika hali mbovu kwa kujaa matope na kuleta kero ya usafiri. Hali hiyo inaelezwa kushuhudiwa hasa msimu wa mvua kwa sababu maji hufurika na kuvamia makazi ya raia kutokana na kutowepo mitaro ya kusafishia maji. Kiongozi wa kata hiyo anawataka wakazi wa barabara yenyewe kuchimba mifereji kadri ya uwezo wao kwa kusubiri mamlaka husika kutengeneza mitaro. Na raia wakazi wa kijiji Bwiza Bwilanga tarafa na mkoa wa Ngozi wanalamika wakisema kuwa walifungiwa maji ya pata karibu wiki tatu na hivyo kuwa shida za kupata maji safi. Afisa maji tarafani Ngozi anatetea uamuzi huo kama kutaka kukinga raia wasiweke sumu ndani ya maji ama vitu vingine vinavyoweza kuyachafua. Ni baada ya kutokea wizi wa mifuniko ya chuma ya matangi. Hata hivyo, Ejide Nizigimana anafichua kuwa kwa kushirikiana na katibu tarafa Ngozi wanatathmini namna ya kuwarejeshia huduma ya maji safi bila hata hivyo kusahau kuweka ulinzi wa vifaa hivyo visiwe tena. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, Wizara ya Ulinzi ya Rwanda imesema wanajeshi watatu kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walivuka mpaka usiku kucha. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, inasema mmoja alipigwa risasi na kufa baada ya kufyatulia risasi askari wa doria, huku wanajeshi wawili waliosalia wakikamatwa. Taarifa ilisema wanajeshi hao wa Kongo walikuwa wamejihami kwa bunduki na kumiliki mifuko ya bangi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa maoni yoyote. Uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ni mbaya sana, huku wote wakituhumiana kwa kuunga mkono makundi ya wasi ambayo natishia uthabiti wa taifa lao. Serikali ya Kinshasa inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la wasi linaloongozwa na Watusi wa M23 na kuiba madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa muda mrefu, Rwanda imekuwa ikishutumu nchi jirani yake kwa kuunga mkono waasi wa Kihutu. Mamlaka ya anga nchini Kenya imeiruhusu kampuni ya ndege nchini Tanzania, Air Tanzania, kusafirisha mizigo yake kutoka Kenya hadi mataifa mengine kuanzia tarehe 16 Januari. Hatua hii inajiri baada ya mamlaka ya anga nchini Tanzania kuizuia kampuni ya ndege ya Kenya Airways KQ kuhudumu mjini Dar es Salaam baada ya Kenya kuzuia kampuni ya ndege ya Air Tanzania kusafirisha mizigo kutoka nchini humo hadi mataifa mengine. Kulingana shirika la habari Uingereza BBC, na kufuatia uamuzi huo wa Kenya, mamlaka ya anga nchini Tanzania imetangaza kuondoa uamuzi wake wa kuizuia kampuni ya ndege nchini Kenya KQ kuingia mjini Dar es Salaam mara moja. Awali, waziri mkuu wa Kenya Musalia Mudavadi, ambaye pia ndiye waziri wa mashauri ya kigeni, aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X kuwa alikuwa amefanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania January Makamba, na kwamba nchi zote mbili zilikuwa tayari kutatua swala hilo ndani ya siku tatu. Na kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, ulikuwa na mimi Lomwardi News, na kwa wageni kutakia jioni njema.